Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump is in de zwijggeldzaak tegen hem op alle 34 punten schuldig bevonden. Volgens de jury heeft hij documenten vervalst om te verhullen dat hij $130.000 zwijggeld heeft betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. Over 6 weken bepaalt de rechter welke straf hij krijgt. Trump noemt het juryoordeel een schande en geeft de regering Biden de schuld. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 3 doden gevallen. De raketten raakten een appartementencomplex, een winkel en een naaifabriek, zeggen de lokale autoriteiten. De Russen zouden de zogenoemde dubbele slagtechniek hebben gebruikt. Daarbij wordt kort achter elkaar 2 keer een raket op hetzelfde doel afgevuurd. Naast 3 doden zijn er zeker 16 gewonden. Oekraïne mag Amerikaanse wapens gebruiken op Russisch grondgebied om aanvallen op Kharkiv af te slaan. President Biden heeft daarvoor in het geheim toestemming gegeven, melden internationale media. Zo kan Oekraïne met Amerikaanse wapens in het grensgebied Russische troepen aanvallen of Russische raketten neerschieten. Aanvallen dieper in Rusland mogen niet. De Slovaakse premier Fico is weer thuis na de moordaanslag van 2 weken geleden. Hij moet nog wel revalideren, melden Slovaakse media. De 59-jarige Fico, die bekend staat als pro-Russisch, werd op straat neergeschoten door iemand die zijn beleid afwijst. De 71-jarige schutter werd meteen opgepakt. De ingestorte hellingen van een parkeergarage in Nieuwegein zijn de afgelopen jaren niet gecontroleerd. Met de parkeervloeren gebeurde dat wel, nadat een vergelijkbare garage in Eindhoven was ingestort. Maar de hellingen in Nieuwegein hadden een andere constructie en daarom was er volgens het gemeentebestuur geen reden om ze te controleren. Het weer, hier en daar vallen buien. Overdag af en toe zon, maar ook nog kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Met de Europese verkiezingen in het vizier richten we vandaag bij Vroeg onze pijlen op Finland. Het ondergesneeuwde broertje van de Noorse landen. Ondanks de sluimerende veiligheidsdreiging voert Finland alle lijstjes aan als het beloofde land. Wat maakt dit land in het uiterste noorden toch zo bijzonder? De Finnen, die zijn aan het winnen. Het is vandaag de Werelddag voor Geluk. En dan verschijnt traditioneel het World Happiness Report van de VN. En wie zijn het gelukkigst? De Finnen. Waren de Finnen ook bijvoorbeeld al het meest stabiele land ter wereld? Het veiligste land? Het meest vrije land? Of gewoon nummer 1 in de lijst van goede landen? Nou, dan kan ik nog wel even doorgaan. Vroeg in Europa. Goedemorgen. Zo enthousiast weer. Ik ga gewoon door mijn eigen naam heen praten. Dit is Vroeg van vrijdag 31 mei. Vandaag maken we een uitstapje naar het hoge noorden. Naar een land van uitgestrekte bossen, sporten in de sneeuw, ontspannen in de sauna en genieten van het noorderlicht. Ja, je raadt het al, Finland. Tegelijkertijd is het een land in de uithoek van Europa waar Moskou voelbaar dichterbij is dan Brussel. Wat betekent die verhouding bij de aankomende Europese verkiezingen? Genoeg om over te kletsen. En dat ga ik doen met in de studio Anna Schoenmakers, voorzitter van Vereniging Nederland-Finland. En Willem-Anne van Bolderen, Finland-kenner. En die hebben we aan de lijn vanuit Helsinki. Goedemorgen, Anne. Goedemorgen, ja, goedemorgen, Willem-Anne. Goedemorgen. Ja, Anna, Willem, Anne. Help me er vandaag een beetje doorheen. Ja. Hey, jij zit nu dus in Helsinki. Hoe staat het erbij? Nou ja, de zon is op, dus dat is het andere voordeel en soms nadeel van Finland. Omdat we hier zo hoog zitten, dat de zon al op is. En in de winter betekent dat natuurlijk dat de zon heel laat opkomt. Het is wel leuk dat ik geïntroduceerd word als Finland-kenner. Ik woon namelijk gewoon al heel lang in Finland. Maar dat maakt je denk ik op den duur een Finland-kenner. Nou, ik durf je ook wel zo te noemen, omdat we je wat vaker hebben gesproken. En je hebt je wel verdiept in het land waar je bent gaan wonen. Ja, als je er woont, dan moet je erin verdiepen inderdaad. Alhoewel, met de taal heb ik nog steeds last hoor, want dat blijft heel lastig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Anna, die is ook hier in de studio, die kent de taal als geen ander. Jij spreekt het vloeiend. Even proberen, Willem. Huomenta. Huomenta. Ah, hier wij. Wat zeggen jullie nou tegen elkaar? Goedemorgen. Oké, niet over mijn roddelen, hè, waar ik bij ben. Laat ik ook meteen even naar jou gaan. Want Finland is dit jaar voor de 7e keer op rij uitgeroepen tot het gelukkigste land ter wereld. Wat moet ik me daar toch bij voorstellen, Anna? Loopt iedereen daar breed glimlachend door de straten? Natuur, gelijkwaardigheid, goed onderwijs, de sauna. Ik denk dat dat allemaal meespeelt. Ja. Kijken wat Willem daar straks op aanvult. Maar ik denk dat deze vier allebei superbelangrijk zijn. Finland voert ook de lijstjes aan van het bijna beste onderwijs ter wereld. Mm. En daar komt een hoop gelijke kansen en gelijkwaardigheid uit voort. En ik denk dat dat toch heel fijn is in een samenleving. Zeker Finland, waar niet al te veel mensen wonen, hè? Ruim 5 miljoen. Ja, dat gecombineerd met natuur en sauna. Ja, terwijl het hartstikke groot is qua oppervlakte. Dus je hebt ook veel ruimte. Maar dus ook leuke steden, zoals Helsinki. Hey, wat krijg jij mee, Willem-Anne, van die onderzoeken? Ik bedoel, ja, hoe meet je dat precies? En onderstreep jij dat dus ook altijd? Of zijn er ook echt wel dingen die misschien zorgelijk zijn in Finland? Nou ja, kijk, met die onderzoeken natuurlijk. Dat is geen enquête waarbij ze aan mensen vragen van hoe gelukkig ben je. Want soms doen mensen hier ook een klein beetje lacherig over dat ze weer nummer 1 zijn op de lijst. Maar de kansen, dat is natuurlijk wat Anders net ook al zei, dat is wel degelijk zo. Dus je hoeft je eigenlijk geen zorgen te maken in het leven. Dus alles begint, iedereen heeft kans op onderwijs, iedereen kan studeren, daar hoef je ook niet voor te betalen, et cetera. Gezondheidszorg is goed, dus dat geeft wel een basis van rust natuurlijk voor kinderen, voor minorities, et cetera, om daarna door te om op door te bouwen en je eigen succes te bouwen. Ja, dat doet ook wel wat. Het is natuurlijk wel zo dat niet iedereen inderdaad overal lacht. Dus het is meer de opportunity dat geeft, en dat het daadwerkelijk het geluk geeft. Maar de kans voor geluk is natuurlijk wel groter als je je geen zorgen hoeft te maken over basisbehoeften. Ja, als die kansen tot een goede toekomst voor iedereen ongeveer gelijk staan. Het is niet de enige belangrijke lijst, zeg maar. De belangrijkste titels die rondom Finland spelen. Het meest stabiele land ter wereld, wordt er gezegd. Het veiligste land, het meest vrije land. Anna, welke belangrijke titels heb ik nog gemist? Inderdaad, je hebt dus veiligheid en vrijheid. Maar daar hoort ook bij je op de de corruptielijst. Minst corruptie in politiek, overheid, in het hele systeem. Die zitten nog bij. Even nadenken, welke nog meer? Nou, dat is wel een heel belangrijk punt. Want ik kan me voorstellen dat dat er ook voor zorgt dat mensen hun overheid dus heel erg vertrouwen. Nou, precies. Dus hoog vertrouwen in de overheid. Ja. Sluit helemaal aan op gelijke kansen en dus eigenlijk minder zorgen maken als kind, als gezin, als alleenstaande, als ouderen. Mm. En de veiligheid is ook heel letterlijk. Dus niet alleen in de zin van op straat, maar dus ook binnen de overheid eigenlijk. En daar sluit dan weer die minste corruptie op aan. Ja, dat je ook bij de overheid dus graag aanklopt en niet het idee hebt dat je in een toeslagenschandaal terecht kan Precies. komen. Ja, ja. Willem-Anne, merk je dat nu ook? Want wij hebben het hier heel vaak over Finland, dat ligt heel dicht bij Rusland. Dus juist dat thema veiligheid speelt denk ik een enorme rol nu. Ja, maar dat heeft misschien ook wel weer netjes te maken met de dingen die ze net genoemd zijn. Omdat er altijd dreiging vanuit het oosten komt. Alle mannen moeten bijvoorbeeld hier in dienst en iedereen zegt altijd van de vijand komt uit het oosten, alhoewel ze dat nooit bij de naam noemen. Maar dat helpt natuurlijk ook met de samenleving om bijeen te komen, om op elkaar te moeten kunnen vertrouwen en dingen te regelen, et cetera. En dan moet ik wel een kanttekening maken bij de corruptie. Dus de corruptie is inderdaad heel laag, het vertrouwen in de overheid heel hoog, maar omdat het land relatief heel groot is. Dus het is meer vergelijkbaar met de grootte van Duitsland dan met Nederland, maar dan met een hele lage, hele kleine bevolking. Dat betekent wel dat er relatief weinig concurrentie is. Er zijn bijvoorbeeld maar 2 supermarktketens. En Lidl heb je dan hier ook nog, maar dat, laten we dat dan even 2,5 noemen. Yeah. En daardoor is er geen corruptie, maar daardoor worden wel heel veel dingen. Er is ook heel weinig keuze. En dat is dan niet noodzakelijkwijs corruptie, maar wel monopolies zijn er veel. En dat is puur omdat er is geen kans voor. In Helsinki is het natuurlijk anders, maar in de rest van het land is dat veel voelbaarder. En daardoor worden er soms wel keuzes gemaakt waarbij je denkt van, nou, is dat nou vrije marktwerking of is dat inderdaad zo gegaan of is het min of meer van tevoren toebedeeld aan een bepaalde partij. En dat is niet zozeer omdat ze het niet zouden willen, maar meer omdat de grootte van het land dat vraagt. Ja, maar dat zit hem dus meer in de bedrijfssfeer, in de marktwerking van het land. Ja, en deels, dat loopt natuurlijk soms ook wel eens samen met de overheid, met het toegeven van projecten en dat soort dingen. Met keuzes, ja. Anne, jij wilde nog inhaken. Ja, op de veiligheid en het gevoel van veiligheid vooral. Omdat vanuit hier, kijkend naar Finland, ontzettend lange grens met Rusland is bij het uitbreken van de oorlog met Oekraïne dichtgegaan. Klinkt best wel heftig. Net wat Willem-Anne ook zegt, er is in Finland wel altijd een gesprek over Rusland en onze buren en Rusland. Heel normaal dat vaker in de krant kwam, zeg maar, dan bij ons. Bij ons kwam helemaal niks over Rusland in de krant totdat er oorlog uitbrak. Ja, nog ruim voor Oekraïne. Wijze van, ja, precies. Alleen als je het nu vraagt aan een groep Finnen. Toevallig had ik die een paar dagen hier in Amsterdam over de vloer. Daar in Amsterdam. En die zeggen eigenlijk ronduit nee. Voel ons veilig. Ja. Nee joh, echt niet. Is helemaal niet de talk of the day. Ja. Nee hoor, voel ons nog steeds veilig. Altijd zo geweest. Maar dat zit hem misschien ook wel in dat zelfvertrouwen en het op elkaar kunnen rekenen. Ja, ja. Dus daar begon je net over uit te leggen, Willem. Ja. Dat je juist omdat er dus al zo lang een historie is met Rusland en de vijand zit in het oosten, ja, dat je als samenleving toch meer samen blijft. Ja, ja. En Willem-Anne, want je zei net al, hè, mensen moeten het leger in. Ik denk dat als je dat hier aan Nederlanders probeert te zeggen van vanaf nu moeten jullie allemaal het leger in, dat iedereen gaat stijgeren. Hoe zit het daar? Ja, hier is het. Al mijn collega's, et cetera, vrienden zijn natuurlijk allemaal in het leger geweest. Iedereen doet het ook graag. Je hebt een keuze om civil service te doen, dus je kan een alternatief kiezen. Maar de meeste mensen kiezen er toch voor om het leger in te gaan. Tenzij je bezwaren hebt. Dat is ook best wel lang. Van 8 maanden geloof ik tot, nou ja, als je commandant et cetera wil worden, dan kan dat wel tot 2 jaar zijn. En zelfs, er zijn herhalingscursussen, zullen we zeggen. Dus tijdens je leven moet je er eens in dezelfde jaar moet je weer terugkomen om een soort van opfriscursus te krijgen. Ik denk dat nu zullen de mensen er wel iets meer over nadenken, omdat het iets reëler is dat er ook daadwerkelijk dat je daadwerkelijk op een gegeven moment naar het front moet. Mm-hmm. Maar dat heeft er meer toe geleid dat er denk ik dat mensen nog, tot op heden is het alleen de mannen, maar aan die dienstplicht mee willen doen. En mensen, je ziet ook, want omdat de hele samenleving gaat in dienst. Dus als je dokter wordt of chirurg, maar ook als je taxichauffeur bent of boer. En verschillende regio's van Finland, die komen dus allemaal samen. Hmm. Dus vaak wordt het ook als een positieve ervaring gezien als ze dat dan eenmaal hebben gedaan. Dan maken ze vrienden voor het leven door de hele samenleving heen. Dus ja. Een deel is natuurlijk het opleiden tot militair. Het andere deel is ook om een soort van weer die samenleving op te bouwen door de lagen heen, door middel van de dienstplicht. Elkaar te leren kennen en vast te houden eigenlijk, ja. Ja, precies. Over dat gevoel van veiligheid, dat niet leeft. Het is een beetje weggeëpt, maar aan het begin van de oorlog waren de mensen toch wat daadwerkelijk heel erg bang. Ik woon in Helsinki aan de oostzijde en het volgende eiland. Ik woon op een eiland en het volgende eiland is een basis van het leger. Daar zie je ook veel meer activiteit nou, veel meer oefeningen. Ze lopen soms hier door het park heen, bewapend en bezakt of met panzervoertuigen. En een vriend van mijn dochtertje, die hadden net een huis gekocht dat eigenlijk naast de brug stond die naar dat eiland leidt. En die had wel echt zoiets van, fuck, ik heb het verkeerde huis gekocht. Want dit is het eerste waar ze een bom op gooien als het gebeurt. Hmm. Dus dat soort dingen, of dat nou reëel was of niet. Maar mensen denken er wel op na van, nou ja, zit ik wel op de juiste plek? Of is het gevaarlijk? Die overwegingen die spelen wel degelijk. Blijf allebei bij ons. We zijn zo meteen weer terug. Heb je nou een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Wait for me as I walk. front of me. Stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time. I said the cost of her name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No. Didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. But what was the deal? A pretty girl is 24. So is she cute? She could wait. Cinnamon queen. Let me update. Oh, what did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. Some stuff with a bottle of Moet for two. Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. I met this guy on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Nine was time, cause I begin mine. And she was looking fine. Smooth talker, she told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it. From the front to the back, she flipped it. The way she kicked it. And I hope that you care. Cause I'm a man who'll always be there. I'm not a man to play around, baby. Cause the one night stand isn't really fair. From the first impression, girl, you don't seem to be like that. Cause there's no need to check, but there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, and it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me, call me. Hoor je op de achtergrond tijdens vroeg van alweer 31 mei. En we zijn bezig met een Europa-reeks. Natuurlijk omdat de Europese verkiezingen eraan komen. En vandaag reizen we af naar Finland. En dat doe ik samen met Anna Schoenmakers, voorzitter van de Vereniging Nederland-Finland. En Willem-Anne van Bolderen, Finland-kenner, hebben wij zelf voor hem besloten. En die hebben we aan de lijn vanuit Helsinki. Anna, ik vond het heel grappig, want tijdens de muziek zei jij, ja, mijn Finse vrienden en kennissen die vinden het dus heel leuk dat we nu een uur over Finland gaan praten. En toen zei ik tegen jou, oh, dat zegt misschien ook wel iets over hoe de Finnen zich gewaardeerd of gezien voelen vanuit andere Europese landen. Kan je dat toelichten? Ja, hele bescheiden mensen. En eigenlijk gevoelsmatig ver weg van Europa. Dus heel leuk en dankbaar eigenlijk dat er ook aandacht is voor Finland. Ja, dat wij hier nu een uur over gaan kletsen. Willem-Anne, die Europese verkiezingen die komen er natuurlijk aan. Voelt de gemiddelde Fin die jij kent zich echt ook verbonden met dat Europese continent? En misschien ook wel politiek gezien? Hoe kijken ze naar Brussel? Ik denk toch wel, de Finnen zijn ook echt Europeanen. En gisteren zat ik nog even naar een podcast te luisteren waar het over de Europese verkiezingen ging. En iedereen zegt ook dat ze zich wel Europeaan voelen. Maar tegelijkertijd blijft er natuurlijk een hoekje van Europa. En zo voelen mensen dat ook wel een beetje. En ik vind het altijd grappig als ik in Nederland ben. Dan krijg je het weer op het NOS van het weer in Europa. En Finland staat daarbij niet op de kaart. Of dat zit dan net zo onder het logo geschoven van de NOS. En zo voelt iedereen dat toch ook wel een klein beetje. Dat jaar onderdeel van Europa. Maar hoeveel weten mensen nu daadwerkelijk van Europa. Ja. Over dat trots zijn van als Finland in het nieuws komt. Het is hier nieuws als Finland in het nieuws is. Oh, in echt? Het buitenland. Dus dat, ja, ja. En is dat, je zegt dus enerzijds is er wel degelijk dat verbonden gevoel met Europa, met de EU. Maar is er dan een groter Finse nationaliteit gevoel? Dat zeker wel. Ja, ik denk dat mensen zich eerst Fins voelen en dan Europeaan. Maar onderdeel van Europa zijn. Kijk, het is ook gewoon zo'n klein land dat iedereen hier ook wel beseft dat ze alleen niet verder kunnen. En dat de euro bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Dat heeft stabiliteit gebracht. Finland had dan in de jaren 90 een bankencrisis. En in Zweden hebben ze bijvoorbeeld de Zweedse kroon gehouden. En daar zie je toch de negatieve effecten van. Omdat die losgekoppeld is van de euro. En dat daar meer fluctuaties zijn. Dus de voordelen van de Europese Unie zijn ook heel erg duidelijk voor alle Finnen. Ja. Dat ze het niet volledig kunnen beïnvloeden. En dat er natuurlijk een heel groot verschil is. Ik geloof dat jullie het gisteren over Italië hadden. Kijk, Finland is geen Italië en geen Spanje. Dus er zit wel een heel groot verschil tussen alle landen binnen Europa. Maar wat dat betreft voelt Finland zich meer bij de andere Scandinavische landen. En ook Nederland, denk ik wel, dat wordt gezien als een soort van vergelijkbaar land. Dus een welfare state, verzorgingsstaat. Ja. Met hetzelfde gedachtegoed en ook het Calvinistisch, of hier is het dan protestants, Luthers. Qua religie komt het ook meer overeen. Ik weet niet hoe Anne dat voelt. Op de een of andere manier, toen ik naar Finland verhuisde, Finland is heel erg anders, maar ook weer heel erg hetzelfde. En ik denk dat Anne dat een beetje zo'nzelfde ervaring heeft waarschijnlijk met Nederland. Anna die knikt. Ja, zeker. Ja, dus er is al een hele lange band tussen Nederland en Finland. Tussen gewone mensen, zeg maar. De vereniging Nederland-Finland bestaat ook al 100 jaar. Dat hebben we mogen vieren. Ik vond het echt bijzonder. Ik dacht, jeetje, zijn er nou al 100 jaar lang vrijwilligers die dan zo'n vereniging besturen, die dan dat doen om de culturele banden tussen Nederland en Finland levendig te houden. Ja. Dus een hele levendige uitwisseling tussen letterlijk cultuur, in de zin van beeldende kunst en muziek, maar juist ook gewoon de cultuur tussen de mensen waar Willem nu naar refereert. Ja, en wat voor cultuur hebben we dan? Waarin lijken wij op elkaar? Waarin is de neiging om elkaar op te zoeken? Ja, misschien allebei relatief kleine landen. Maar toch ook wel. Nederland werd natuurlijk lang gezien ook als een heel geëmancipeerd land. Sluit ook fijn op elkaar aan. By the way, toen mijn moeder naar Nederland kwam, dacht ze geëmancipeerd, nou helemaal niet. Ja, ja. Maar goed. Kanttekening, kritische kanttekening. Ja, dus daar heeft ze ook nog flinke actie voor gevoerd om wel meer voor elkaar te krijgen qua emancipatie. Liberaal, zei jij. Dus maar dan liberaal in de zin van best vrijdenkend. Mm-hmm. Ja, er is ook iets grappigs aan de Finnen. Ze hebben een mate van zelfspot. Ja, die herkennen wij ook. Wij kunnen ook van die gekke grappen over onszelf maken. Dat kunnen de Finnen eigenlijk ook wel. Ja, dus er zit ook wel zelfspot in, wat je net al zei. 100 jaar, zo lang bestaat de vereniging al, dus ook de uitwisseling. Finland is tegelijkertijd ook pas ongeveer 100 jaar onafhankelijk. Hè? Na lange periodes van onder Zweeds bestuur, Russisch bestuur. Toen dus die onafhankelijke periode. Hoe zag dat er nou uit? Ja, dus logisch ook dat die vereniging vlak na die onafhankelijkheid van Finland meteen is opgestart. Ja. Precies. Ja. En in Nederland wordt ook ieder jaar nog op 6 december de vlag gehezen om die onafhankelijkheid te vieren. Mm-hmm. Dat gebeurt in Finland ook. En Willem kan uitleggen hoe dat er uitzag daar in Finland. Hier in Nederland wordt, als dat gevierd wordt met de Finnen in Nederland, of de halve Finnen, of de mensen die geïnteresseerd zijn in Finland, wordt dat gevierd met eigenlijk gewoon blijheid. Ja. Koffie. Ja, eindelijk voor onszelf. Borrel. Ja. Hey, Willem, Anne, jij woont daar natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat zo'n onafhankelijkheidsdag, dat groot gevierd wordt. Tegelijkertijd ook vanwege dat Zweedse, lange Zweedse bestuur is Zweeds nog steeds een nadrukkelijke aanwezigheid, hè, in de samenleving. Zowel qua taal als op andere vlakken. Kan je dat uitleggen? Ja, het is een beetje het grote broertje. En ik weet niet of de vergelijking helemaal opgaat, maar het is een beetje zoals België met Nederland eigenlijk. Ja, ik wou er al heen. Ja, er is heel veel overeenkomst, maar toch is er ook een soort van jaloezie. En iedereen heeft ook het gevoel dat de Zweden een beetje op hun op Finland neerkijken. Finland wordt ook altijd een beetje gezien als het meer succesvolle... Ja, dus meer succesvolle broer eigenlijk. En ze zouden ook soms wel een beetje Zweden willen zijn... of de balls van Zweden willen hebben. En dat zie je ook bij Nederlanders bijvoorbeeld. Dat zijn erg overtuigd van zichzelf en op de voorgrond. En de Finns wat rustiger, wat meer op de achtergrond. Mm. En soms wordt gekscherend gezegd van de Finnen bedenken het... en de Zweden maken het een commercieel succes. Die gaan ermee vandoor. Ja, precies. Ja. Of die communiceren het. Ja. En die zijn ook met veel meer zelfvertrouwen staan in het leven. Aan de andere kant is dat netjes ook wel het leuke verschil, moet ik zeggen. En ook de charme van Finland. Dus als Finland zoals Zweden zou worden, zou het een minder leuke of misschien ook wel een minder hechte samenleving zijn. Mm-hmm. Maar dat gevoel is er wel altijd een beetje. En Zweden heeft natuurlijk ook net iets meer inwoners. Het weer is er net wat fijner, want het ligt wat zuidelijker, et cetera. De hoofdstad is net wat mooier. Net iets verder van Rusland vandaan. Ja, al die dingen spelen een rol. Tegelijkertijd noemde ik het net al even in de vraag. Hoe zit dat nou met die taal, Anna? De Finse taal? Nou ja, dat Zweeds, de Zweedse taal ook zo'n belangrijke rol speelt. Finland is officieel een tweetalig land. Ja. Ja. Dus er wordt Fins, maar ook Nederland Nederlands, Zweeds onderwezen vanaf de lagere scholen. Dus in principe spreken alle Finnen ook Zweeds. En dan is er een groep, zeg ongeveer 5% van de Finnen, die als eerste taal Zweeds hebben. En dat is zeg maar Helsinki en de zuidkust aan de Zweedse kant. Mm-hmm. Waar je ook ziet, gewoon de plaatsnamen hebben een Finse naam en een Zweedse naam. Dus daar is echt tweetaligheid. Op een of andere manier heeft die groep Zweedse Finnen zich altijd kunnen handhaven en kunnen manifesteren. Dus Zweedse omroep, Zweedse krant, Zweedse politieke partij wordt altijd herkozen in het parlement. Tot op de dag van vandaag. Dus dat is echt wel levendig aanwezig. Ja. Dat Finland een tweetalig land is en daarmee ook deels de Zweedse cultuur, maar dan op een Finse, met een Finse jasje bij zich houdt. Ja. Echt een actieve gemeenschap. We kunnen de hele geschiedenis van Finland doornemen, maar daar hebben we echt lang de tijd voor nodig. Dus ik ga een paar sprongen maken. Willem-Anne, ik heb begrepen, juist, we hadden het net over die 100 jaar onafhankelijkheid, daarvoor dus niet. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld in de oorlogsjaren Finland een soort gekke rol heeft gespeeld. Hè? Tijdelijk bondgenootschap met Nazi-Duitsland. Toen juist in 1944 sloot Finland weer vrede met de Sovjet-Unie. En op de een of andere manier zijn ze daar best oké mee uit de voeten gekomen. Hoe zat dat nou precies? Nou ja, het is, je had de Winteroorlog voor de Tweede Wereldoorlog. Daar heeft Finland een groot stuk van zijn grondgebied verloren. En daarna werd min of meer door Duitsland een aanbod gedaan van als jullie Rusland opnieuw aanvallen, dus met Nazi-Duitsland meevechten, dan kan je dat deel van het grondgebied terugkrijgen. Ik chargeer en ik maak het ietsje simpeler dan dat het daadwerkelijk was. Ja. Maar Rusland is wel heel erg groot en Finland wel heel erg klein. Dus op een gegeven moment hebben ze eieren voor hun geld gekozen en het op een akkoord met Rusland gegooid. Waar toen de Duitsers weer niet zo blij mee waren. Dus toen ging de oorlog weer verder tegen de Duitsers eigenlijk. Dus toen sloten ze zich aan bij de andere landen die tegen Duitsland vochten. Ja, bij de... En daarbij hebben ze, zullen we zeggen, het op een akkoord gegooid dat met nieuwe grenzen met Rusland. En omdat min of meer Finland daarbij de verliezer was tegen Duitsland of tegen Rusland, moesten ze ook een oorlogsschuld betalen. Die ze tot, misschien heeft Anne de exacte data, maar in ieder geval tot de jaren 70 ongeveer hebben ze die moeten afbetalen aan Rusland. Een leuk feitje erbij is dat Finland een van de enige weinige landen is die ook daadwerkelijk zijn oorlogsschuld na een oorlog heeft afbetaald. Ja. Maar daardoor is Finland relatief duurde de ontwikkeling van Finland relatief lang vergeleken met bijvoorbeeld Zweden of Noorwegen, omdat er zoveel druk en zoveel geld eigenlijk of goederen naar het buitenland gingen. Ja, maar wat ik zo interessant vind, ik vind dat je het heel knap gedaan hebt. Wat ik zo interessant vind is juist Finland met dus fikse schulden krijgen het voor elkaar om dat af te betalen. Dus je zou kunnen zeggen, in verhouding tot de andere Scandinavische landen hadden ze economisch, financieel een achterstand. Super knap als je dat dus weet in te halen. Zeker met de wetenschap dat het is getransformeerd tot een welvarend land. Anna, hoe hebben ze dat nou zo aangepakt? Precies. Dus Finland heeft, nadat die de oorlog was en nadat ze die herstelbetaling en een arme periode ingingen, toch ineens een hele snelle groei gemaakt. Maar vooral door de combinatie van die welvaartsstaat met een economie opbouwen. Ja. En het hielp er ook bij dat ze die industrie moesten opbouwen. Dus ze betaalden in zware, in metalen bijvoorbeeld, betaalden ze aan Rusland. En opeens hoefden ze die herstelbetalingen niet meer te doen. En toen kon die economie gebruikt worden om de eigen economie te groeien. Dus dat kwam toen opeens vrij. Dus daardoor is dat kwam goed bij elkaar samen eigenlijk. Ja. En in die tijd werd ook iedereen verwelkomd op de arbeidsmarkt. Ja. Heeft er ook weer bijgedragen aan hoe het nu nog steeds is eigenlijk. Dus mannen, vrouwen, iedereen was welkom op de arbeidsmarkt. Er moest gewoon gewerkt worden. Mm. En vanuit daaruit kwam ook... Was er ook gastarbeid bijvoorbeeld? Of was het echt wel vinden voor vinden? Vinden voor vinden voor het grootste deel. Ja hoor, als ik nu bedenk hoe mijn opa dit aan mij vertelde... In de sauna, hij zat dan helemaal bovenin, heet. Ik zat onderin, dan wel helemaal op de grond met water te spelen. Ja. Die is altijd ontzettend trots gebleven over hoe Finland dat gedaan heeft in de oorlog. Hmm. Dus ondanks dat ik al voelde, dit best wel even schaamtevol... dat je een stukje daarvan met de Duitsers een deal hebt gemaakt... Hij was daar toch trots over hoe ze dat helemaal gedaan hebben... van 1939, de winteroorlog, tot en met het einde daarvan. Hmm. Zal ook meegespeeld hebben dat hij zelf al die jaren gevochten heeft. Dat een pittige tijd was. Dat hij daarbij ook neergeschoten is. Dat hij opgeknapt is. Ja, en uiteindelijk wel met zijn kleindochter in de sauna kon zitten. Sauna kon zitten. Hij werd ook docent en leraar. Is een heel gerespecteerd beroep in Finland. Dus heeft dat verhaal ook zeg maar steeds meer verteld al die jaren. Dus dat is denk ik hoe de Finnen dit meegekregen hebben van jongs af aan. Wat is op dit moment hun grootste economie, Willem-Anne? Jij loopt natuurlijk ook in Helsinki rond. Waar wordt het geld verdiend? Nou ja, we kennen natuurlijk allemaal Nokia van toen iedereen in de wereld een Nokia in de zak had. 3310, ja hoor. Ja, precies. Die kon je niet kapot te krijgen. Nokia bestaat overigens nog steeds, maar dat is Nokia Networks. Dus dat zijn niet meer de mobiele telefoons, maar de paal waar je mobiele telefoon belt is nog steeds van Nokia. Maar omdat het bedrijf eigenlijk ten ziele is gegaan of verkocht is aan Microsoft, zijn er heel veel spin-off bedrijven van gekomen. En dat zijn wel de nieuwe beloofde bedrijven. En ook gaming is daarvan. Dus al die engineers die zijn daar, hebben andere start-ups en zijn naar andere bedrijven gegaan die nou booming zijn. Maar het is eigenlijk een beetje eenzelfde soort economie als Nederland. Heel erg service gedreven in ieder geval. In het zuiden. En dan heb je nog steeds in het achterland bosbouw, ook wel mijnen, dat soort dingen. Dus er is ook nog wel zware industrie, scheepsbouw, et cetera. Maar dan ook een heel erg stuk service-industrie en nieuwe economie. Ja, Anna, over dat stuk wat Willem-Anne net noemde, hè, die houtindustrie of de bosindustrie, misschien ook wel een stukje toerisme. Dat is ook hetgene wat nu best wel spannend is, hè, thematechnisch rondom de Europese verkiezing. Omdat je enerzijds je natuur natuurlijk goed wil beschermen, anderzijds ben je ook afhankelijk van die handel in jouw natuur eigenlijk. Precies. Hoor je die verhalen? Ja. Dus handel in hout en houtproducten is belangrijk. En voordat de grens met Rusland helemaal dichtging, was daar ook nog hout vanuit Rusland te halen en dan via Finland de markt op te brengen. Dat is nu spannend. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook een ontwikkeling naar zeg maar duurzaam bouwen. Daar is verschrikkelijk behoefte aan. Dus dan is hout een prachtig alternatief. Mm-hmm. En zag ik in een mooie documentaire die in Nederland werd uitgezonden, van iedere 14 seconden groeit daar een hele blokhut. Ik weet niet hoe groot die blokhut dan is, maar goed, het gaf in ieder geval aan van kijk hoeveel natuurlijke bronnen wij hebben eigenlijk hier. En hernieuwbaar, want bos blijft vanzelf groeien. Met het risico dat ze inderdaad allerlei stukjes gaan kappen. Dus dan krijg je een boszegellandschap. En met het risico dat je daarmee ook inderdaad aan biodiversiteit verliest. Verliest, ja. Drijft misschien ook in Finland wel de bosbouw van de bomen die lekker recht omhoog groeien. Hmm. En het snelste. Willem-Anne, is er druk vanuit Brussel rondom dit thema en dus ook weerstand vanuit Finland? Ja, het is toevallig. Ik ben een architect en gespecialiseerd in houtbouw. Dat doseer ik hier ook op de universiteit. Dus het is wel een grappig onderwerp. Ja. En historisch gezien, of 10, 20 jaar geleden, werd ongeveer 50% van het hout wat elk jaar groeit uit het bos gehaald. En dat moet sowieso, hè, bomen vallen ook om. Maar dat is nu wel opgelopen tot 57, 80% van wat er jaarlijks bijgroeit. En dan denk je, nou, dan hebben we nog steeds een houtoverschot. Maar er zijn natuurlijk heel veel stukken bos waar je niet bij kunt komen. Mm. Dat terzijde, dat is meer vanuit mijn achtergrond. Maar het is wel, je ziet dat bosbouw hier een beetje is wat de boeren in Nederland zijn. Dus het is wel een heet thema waarbij mensen zoiets hebben van waarom Europa kent onze bossen niet. Wij hebben deze traditie en waar bemoeien ze zich mee? En Finland heeft natuurlijk in bosbeheer een hele goede staat van dienst. Elke boom die je kapt worden er twee teruggezet. Maar een heel groot deel van het bos is natuurlijk in privéhanden. Daar de bedoeling is dat dat gekapt wordt. Mm. Dat hebben we ook nodig bij de verduurzaming van onze bouw. Bijvoorbeeld de CO2-opslag die met hout komt. Dus hout, een boom neemt door de jaren heen CO2 op. En van wie is die CO2 dan? Of wie mag die CO2-opslag claimen? Mag de boseigenaar dat claimen? Mag Finland dat claimen? Finland wil met 2030 al richting klimaatneutraal. Dus die opslag van bomen is dan heel erg nodig voor Finland als een staat. Mm-hmm. Maar Europa wil ook wel zeggen, nou, wij willen dat die CO2-opslag van dat bos zouden wij in Europa eigenlijk ook wel willen gebruiken om andere industrieën te kunnen compenseren. Dus daar zie je bijna iedereen, ook bij wijze van spreken mensen die op de groene stemmen of GroenLinks stemmen hier in Finland, dat die ook zoiets hebben van, maar van het bos blijf je af. Ja. Dat is een traditie die bij ons hoort. Ja, dus dit is wel een van de dingen die in het nieuws voorbij komt als het over de verkiezingen gaat. Ik kom zo weer bij jullie terug, maar ik moet ook altijd nog even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties houdt vandaag een openbare zitting over de recente poging van Noord-Korea om een nieuwe militaire verkenningssatelliet te lanceren. Noord-Korea vuurde vorige week ongeveer 10 ballistische raketten af richting de zee van Japan. Het ging om projectielen met een bereik van zo'n 350 kilometer. De lancering mislukte omdat een nieuw ontwikkelde raketmotor tijdens de vlucht explodeerde. Noord-Korea staat sinds 2006 onder VN-sancties om zijn ballistische raketten en nucleaire programma's. En speciaal daarvoor draaien we nu Beyoncé met Rocket. Let me sit this ass on you. Show you how I feel. Let me take this off. Will you watch me? Let's mass appeal. Don't take your eyes. Don't take your eyes off it. Watch it, babe. If you like, you can touch it, babe. Do you? Do you wanna touch it, babe? Grab a hold, don't let go. Let me know that you. Ready. I just wanna show you now. Slow it down, go round. You rock hard, I rock steady. And rock right up to the side of my mountain. Climb until you reach my peak, babe. Peak, babe, peak. And reach right into the bottom of my mountain. I wanna play. Deep, babe, deep, babe, deep. Then dip me under where you can feel my river flow and flow. Hold me till I scream, don't care to breathe. Don't wash me over until my well runs dry. Send all your sins all over me, babe, me, babe, me. Rocket till waterfall. Oh, do it like it's my profession. I gotta make a confession. I'm proud of all this space. Baby, I put it in your face. By the way, if you need a personal trainer or a therapist, I can be a piece of sunshine, inner peace, entertainer. Anything else that you may read between the lines, you and I create rocket sand waterfall. So rock right up to the side of my mountain, climb until you reach my peak, babe, the peak, and reach right into the bottom of my fountain. Ja, Rocket, Beyoncé hoor je tijdens Vroeg van vrijdag 31 mei. En het is bijna tijd voor de Europese verkiezingen. En daarom richten we de komende dagen onze aandacht op een aantal landen. En vandaag dus op Finland. En ik ben erover in gesprek met Anne Schoenmakers, voorzitter van de Vereniging Nederland-Finland. En Willem Anne van Bolderen. Ja, en zoals ik al zei, wij hebben hem betiteld tot Finlandkenner. Zit je nou te luisteren? Heb je een vraag? Stel die dan in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen, hartstikke leuk. We krijgen dus van de luisteraar ook daadwerkelijke vragen binnen. Ik ga even beginnen met de vraag van Sanne. En die stel ik aan Anne. Heel veel Anne, Sanne, verwarrend voor me. Ja, Sanne dus. Finland behoort tot de stabielste en veiligste en best geregeerde landen ter wereld. Heb ik net begrepen. Maar er gaan ook verhalen dat er veel drankmisbruik is en dat het zelfmoordpercentage bijvoorbeeld relatief hoog is. Is dat zo? En waar valt dat aan te verklaren? Zijn dat die donkere dagen? Ja, dat zijn die donkere dagen. Dat is het eerste antwoord wat je vaak krijgt. En dan wel echt ook een lang donker seizoen. Zeker. Ja, maar klopt het ook? Is er inderdaad veel problematiek rondom drank, depressie? Ja, dus de combinatie drank en Finse mannen, dat is een hele lastige. Afrader. Ja, is een afrader. Okay. Dus daar zijn echt gewoon mensen die verslaafd zijn aan alcohol. Gewoon dronken zijn dagenlang. Mijn moeder Ik kom zo bij hoor, Willem. Anne, maar even Anne haar verhaal. Ja, die verloofde zich met iemand die vervolgens niet zoals zij eigenlijk van het platteland afkwam. En vervolgens eigenlijk in het schuurtje achter op het erf bij zijn ouders met een gitaar in zijn handen dronk. En zo ook overleed. Wat heftig. Extreem verhaal, maar de verhalen komen dus voor. Hmm. Leidt dat nou direct tot die zelfmoorden? Dat weet ik niet. Nee. Er verdrinken ieder jaar in het zomerseizoen mensen die met veel lachen en drank het meer ingaan. Feesten. Partijen. In de winter misschien andersom. Mm. Eenzaamheid. Mm. Maar of het nou echt in de cijfers aantoonbaar is, weet ik niet. Maar dat hangt wel rondom de cultuur van Finnen. Ja, in ieder geval ook het beeld wat wij hier dus hebben. Anders komt deze vraag niet binnenvallen natuurlijk. Dat klopt. Dat heeft Anne goed. Jij wilde heel graag een kanttekening maken hierbij. Ja, nou ja, dat het een generatieding is ook. Want hier bijvoorbeeld Sörnäinen, dat is een metrostation dat in Helsinki berucht en bekend is vanwege drugs en alcoholgebruik. Dat is natuurlijk ook een stuk minder geworden over de afgelopen jaar. Maar je ziet wel een heel erg een generatieverschil. Dus het is mannen 50 jaar en up, waar dat nog heel erg is van veel drinken bij de jongere generatie. Toch veel minder, moet ik zeggen. En het was heel strikt van waar je alcohol kon kopen. En elke keer komt die discussie toch weer terug van zouden we gewoon ook niet wijn in de supermarkt moeten kunnen kopen in plaats van alleen bij de staatsalcoholwinkel. Dus ik denk dat er wel een verschil. Ik heb het zien veranderen en beter zien worden sinds ik hier woon. En dat is nu de helft van mijn leven ongeveer. Ja. Misschien één ding wat ook nog wel meehelpt. Niet meehelpt, maar een rol speelt. Deels verklaard. Met het zelfmoordpercentage is dat. Sisu of grit, of ik weet niet hoe je dat precies naar het Nederlands vertaalt. Maar het betekent ook een beetje van, je moet je eigen problemen oplossen. En dat zie je bij mannen heel erg van een bepaalde leeftijd. Van, je praat ook niet over je problemen. Je moet het zelf oplossen en maar doorgaan. Hmm. Ja, en een samenleving of het te over kunnen praten of over je problemen kunnen praten, daar zie je ook een heel erg verschil in de generaties. Dat de jongere generaties die leren dat op school, die praten over hun problemen, die delen dat met anderen. Maar ja, als jouw vader, bij wijze van spreken, 6 jaar aan het front heeft gestaan, zoals de opa van Anna, en dan je bent daar de zoon van, dan heb je het idee van, nou ja, ik moet doorgaan. Mijn vader heeft 6 jaar lang gevochten. Ja, niet klagen. Door. Precies. Ja. Precies. En dat schijnt heel erg, vooral de generatie te zijn die niet heeft gevochten. Hmm. Die daar heel erg mee, ja, met een soort van voorbeeld in hun eigen vader zag, waar ze niet aan kunnen voldoen. Ja. Zijn het, Anna, want wij hebben het er nu over, maar zijn dit ook wel thema's die dus leven, die besproken worden? Dat je merkt bijvoorbeeld via sociale media of de Finse mensen die jij in je omgeving hebt, mag die mentale gezondheid er wat meer zijn? Ja, de indruk heb ik wel. Ja. Ja, dus die mag er meer zijn. En precies die combinatie van, laten we zeggen, eenzaamheid. Mm. En toch ook sisu. Ja, wat is sisu? Ik hoor jullie allebei zeggen nu. Ja, in één woord zou ik zeggen volharding. Om het wat meer te omschrijven. Het is een soort innerlijk gevoel van, ja, ook al heb je eigenlijk niks meer en er is geen enkele reden om nog, nou ja, te blijven wonen, werken, op te staan. Je doet het toch. Oké, dus een soort Fins woord. En dan, ik zou Nederlands gezellig er tegenover willen zetten, maar het is een hele andere betekenis. Hele andere betekenis. Ik denk wel eens, ja, je zegt wel eens in Nederland van roeien met de riemen die je hebt. Ja. En dan zie ik in Finland voor me, dan heb je zo'n roeibootje en er zit echt helemaal geen spaan meer aan. Maar je blijft maar roeien. Omdat je denkt, ja, maar Want dat is gewoon sisu. Zo is het. Ja. Zie je wel, uiteindelijk lukt het me dan toch. Ik ga zo meteen weer even terug naar Willem-Anna. En dat heeft denk ik ook wel wat meer met de actualiteit te maken. En aangezien jij daar bent, vind ik dat echt een vraag voor jou. Maar eerst nog een vraag aan Anna. In hoeverre verschilt de kijk van inheemse bevolking, zoals de Sami, die ook in Finland leven natuurlijk, op Europa met de rest van de bevolking? Ja, de Sami, wie zijn dat? Misschien is dat ook wel even goed om te benoemen. Ja, dus in het noorden van Finland, Zweden en Noorwegen leven, zeg maar, rendierhouders. Mm-hmm. En dat was een volk wat daar nomadisch leefde. Nu zou je kunnen zeggen dat zijn, ja, boeren. Ik weet niet of ze dat ooit zelf zouden willen zeggen. Maar goed, in ieder geval, ze hebben grote kudde rendieren. Ze weten precies. Ze hebben een standplaats. Ja, dus 1 of 2 keer per jaar worden de rendieren daar naartoe gebracht, uitgesorteerd en dan wordt het verkocht in producten. Maar die Sami hebben een, denk ik, toch een culturele oorsprong die echt helemaal vanuit het noorden is. Echt wel een eigen cultuur. Dus in die zin een bijzonder dat we in Europa nog een inheemse cultuur hebben en een inheemse groep mensen. Hmm. Waar we het te veel vaker over hebben. Als je het hebt over de Amazone of over, nou, Nieuw-Papua, bijvoorbeeld Guinea. Die hebben soms een wat lastige relatie met de Finnen, de Nooren, de Zweden. Laat staan met Europa. Ja. Willem-Anne, kan jij dat aanvullen? Is het een bevolkingsgroep die genoeg ruimte krijgt, ook in het publieke debat? Nou, Finland is er zelfs door op de vingers getikt door de Verenigde Naties, dat ze niet genoeg deden om de Sami-cultuur te beschermen. Ze hebben een eigen parlement gebouw, maar het is toch heel lang is er een politiek geweest in het verleden waarbij ze min of meer werden opgenomen in de Finse samenleving. In plaats van dat te stimuleren dat die eigen cultuur behouden blijft. Het is inmiddels omgedraaid natuurlijk, dat is voortschrijdend inzicht. Maar er zit wel een soort van geschiedenis bij inderdaad, waarbij mensen naar andere plekken gestimuleerd werden om te gaan wonen, et cetera, om de meer één geheel Finse samenleving te houden. En dus het is daadwerkelijk een andere bevolkingsgroep. Dus je hebt de Finnen, je hebt de Zweedsprekende Finnen en je hebt de Sami. Dus het is echt een andere groep met heel veel trots, eigen kledingdracht, een eigen gebied natuurlijk in Finland. Eigen verhaal, en, eigen rituelen. Ja, en vroeger werden die niet gestopt door grenzen. Maar nu zitten die er natuurlijk vast, of in Finland, of in Zweden, of in Noorwegen. En Rusland zit natuurlijk ook een heel groot deel van de Sami. Terwijl de cultureel horen die natuurlijk eigenlijk bij elkaar en horen die niet binnen die vier landsgrenzen. Nou, dat moet ook wel een impact hebben, toch, op je community. Als je dus zelf helemaal niet in die gedachtegang leeft zoals wij dat doen, en dan ben je in één keer opgedeeld door allerlei landsgrenzen. Best impactvol. Ja, ik zag de laatste een documentaire over, en dat heel dat de Sami er zelf ook niet zo van bewust van waren toen in de jaren 70 en 80. En die trots, dat is natuurlijk ook weer heel iets wat meer en meer op de voorgrond komt. Je ziet ook bijvoorbeeld, om terug te gaan naar die 6 december, naar de onafhankelijkheidsdag, dan worden mensen door de alle lagen van de samenleving uitgenodigd om de president de hand te schudden. En de Sami worden dan ook uitgenodigd, die altijd in volledige kledingdracht daar dan heen komen. En dat ook veel meer een plaats en het respect binnen de samenleving nu krijgen. Oké, dus er is wat dat betreft wel enigszins vooruitgang. Men zoekt elkaar op. Er wordt wel wat meer respectabel met deze groep omgegaan. Ja, maar het is natuurlijk zo traditioneel. Ja, de tradities zijn natuurlijk wel, want het bezitten van land, het bezitten van bos, et cetera, dat zijn natuurlijk concepten die bij een nomadisch volk niet passen. Een deels conflict is er natuurlijk altijd wel. En nu heb je Lapland natuurlijk ook qua toerisme. Groeit dat enorm natuurlijk. En dat komt ook niet altijd overeen met wat de inheemse bevolking Nee, voelt ook altijd een beetje exploitatief, toch? We gaan met z'n allen Sami kijken of zoiets. Ja, ja, precies. Ja. Dan mag je daar even op de Noordpool een rendier aaien. Tegen betaald. En dan is dan een rendierhouder een Sami bij die dat begeleidt. Een foto maken en klederdracht, ja. Nou. Ja, dus ik hoop dat dat wat natuurlijker gaat gaan. Dat die Sami daarin open kunnen staan voor toeristen die naar het mooie Lapland gaan. Want dat snap ik heel erg goed. Ja, en andersom ook, toch? Dat de toerist zich wat meer verhoudt tot het gebied waar ze heen gaan. Ook een eigen, nog een klein stukje, ook een eigen taal en ook een eigen manier van zingen, de joika. En daar heb ik wel altijd van gezien dat zeg maar, op cd's wel verschijnt en wel gewaardeerd wordt. Oké. Dat stukje dan weer wel. We gaan heel even naar de huidige politieke situatie. We horen het natuurlijk heel Europa breed. We worden allemaal rechtser of we gaan rechtser stemmen. We, zeg ik even gechargeerd. Ik heb begrepen dat ook Finland wel een iets rechtsere koers is gaan varen. Hoe ziet die politiek er daaruit? Ik heb wel eens begrepen dat je het kan vergelijken met dat er nu een soort VVD en PVV en CDA daar samenwerkt. Vat ik het dan zo goed samen? Ja, een beetje rechtser is nog een understatement, denk ik. Want dus de PVV is ook. Het is echt een voorloper van wat er in Nederland gaat gebeuren. Dat is Kokkemoes, dat vergelijkbaar is met de VVD. En de PVV met nog wat andere partijen samen in één regering. En ze hebben echt een ruk naar rechts gemaakt. En als je dat vergelijkt met de vorige, waar SDP, dus de PvdA, zou ik zeggen, de boventoon voerde. En jullie hebben misschien, denk ik, allemaal Sanna Marin, de vorige minister-president. Die was natuurlijk heel erg liberaal uitgesproken, pro-Oekraïens, vrouwenrechten voorop zetten, jong, onderdeel van de wereld. En het contrast met wat er nu aan de, de macht is, is wel heel erg groot. Nou, je kan mijn voorkeur er licht uithoren. Dat mag gewoon. Hoe ziet radicaal rechts in het Fins eruit, Anna? Is dat dezelfde soort thema's die wij in Nederland terugzien? Nationalistisch, ja. Finland boven alles. Maar Finland betekent dat alles. Ook anti-immigratie bijvoorbeeld? Ja. Vertaalt zich dat op die manier? Ja, ik zat te kijken naar de lijst namen. Dus de kandidaten voor het parlement uit Finland. En de partijen. Ik dacht zo, het is wel een lange lijst voor 15 Finnen die uiteindelijk het Europese parlement in kunnen. Namelijk 232. En nou ken ik al deze mensen niet hoor. Maar ik zat gewoon maar een beetje kijken. Ik dacht, ik kan niet anders zeggen. Nationalistisch, als je kijkt naar de partijen waar Willem zojuist aan refereerde. Ja. En wat is dat? Finland, Finse taal in het onderwijs, Finse taal op de universiteiten, Finse producten. Finland voor. Ja. Maar Willem, Anne, wat betekent dat bijvoorbeeld voor de samenwerking met de Europese Unie of al dan niet een hang naar Moskou bijvoorbeeld? Nou ja, hang naar Moskou, dat absoluut. Dus niet zoals de PVV of zoals Forum van Democratie in Nederland. Iedereen is tegen Rusland eigenlijk. Dat is ineens een groot verschil, hè? Opvallend. Ja, dat is dan. Ja. Trek nu pas op me door. Ja, dat is echt een verschil. Maar dat is ook niet zo raar natuurlijk, want het is daadwerkelijk het buurland. Andere geschiedenis, ja. Ja, precies. Dus dat zou wel heel raar. Daar win je geen stemmen mee als je dat zou zeggen, denk ik. Dus misschien zouden ze dat moeten zeggen, dat zou helpen. Ja, voor jouw persoonlijke keuze wel. Ja, maar anti-immigratie bijvoorbeeld. En er is net een wet doorheen gedrukt, omdat Rusland natuurlijk immigranten gebruikt om over de grens te duwen. Of dat hebben ze in Belarus gedaan, of in Wit-Rusland, maar richting Polen. Maar dus, dat was ook in Finland het geval. En bijvoorbeeld die wet, dat schuurt een beetje of dat überhaupt wel mag binnen de verdragen van de Europese Unie, dan wel de Verenigde Naties. En dat heeft deze regering nu wel gedaan, dat ze dus die vluchtelingen niet hoeven aan te nemen. Dus die kunnen ze eigenlijk terugduwen, mocht dat gebeuren. Er wordt ook een enorm hek gebouwd. Ja. En het is altijd, kijk, immigratie, natuurlijk zijn er verschillen en dat gaat soms moeizaam. Maar relatief zijn er heel weinig immigranten in Finland. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Nederland, België of Italië. Of Frankrijk, ja. Of Zwitserland. Ja. Zweden, de buren. Ja. En toch wordt dat gebruikt om als een boze kracht of iets waar dat Finland beschermd moet worden. Terwijl als je naar de statistieken kijkt, zijn er relatief heel weinig immigranten, ook relatief weinig problemen. Ja. Maar zijn zij bijvoorbeeld wel voor het overeind houden van die sociale welvaartsstaat waar we het net over hadden? Dus dat beschermen van het goede onderwijs, die gezondheidszorg? Dat wel. Ja. Maar zoals we al eerder zeiden, Finland is tweetalig. Dus bijvoorbeeld Zweeds onderwijs, dat moet iedereen volgen. Mensen hebben ook het recht om in het Zweeds geholpen te worden door bijvoorbeeld de dokter of in het Zweeds onderwijs te kunnen genieten. En dat willen bijvoorbeeld de Perussuomalaiset of de True Finns. Hoe vertaal je dat, Jona? Nee, de True Finns, dat is de vertaling. De True Finns. Ja, de echte Finnen. Ja. Maar ja. Die willen dus ook bijvoorbeeld van dat verplichte Zweeds af. En de democracy is there to protect the minorities, zou je zeggen. Maar daar is dus een overduidelijk geval waarbij de meerderheid bepaalt wat de minderheid wel of niet mag. En dat is bijvoorbeeld. Dat zien we overal terugkomen inmiddels wel, toch? Dat het soort van beschermen van minderheden, dat gaat steeds meer op de achtergrond raken. Ja, precies. En hier is dat echt heel erg duidelijk aan een bepaalde taal ook. Dus als je die rechten min of meer afneemt, dan is dat lastig. Het rare is natuurlijk ook dat de Zweedse spreken hebben ook een eigen partij, dat die daar toch aan meedoen. Ja. We hebben nog heel kort. Ik ben heel blij dat we Finland goed doorgenomen hebben. We hebben nog lang niet alles kunnen bespreken. Want we hebben ook natuurlijk nog een NAVO-toetreding. Laten we dat allemaal bewaren voor de volgende keer Finland. Dan kan jij ook je vrienden in Finland opnieuw trots maken dat we het weer bespreken, Anna. Laatste vraag misschien voor jullie beiden. Verwacht je dat er een hoge opkomst is met deze verkiezingen, Anna? Voor die Europese verkiezingen? Je zou zeggen, plichtgetrouw als de Finnen zijn, wel. Maar gemiddeld is de opkomst altijd 40% in plaats van 50% gemiddeld over Europa. Dat zal nu weer zo zijn, verwacht ik. Dat is een beetje wat ze doen. Ja. Ja. En Willem-Anne, heeft dat misschien ook te maken met dat we natuurlijk rondom het zuiden is het nog wel enigszins dicht bevolkt. Maar ik kan me ook voorstellen, als je in het noorden woont, dat je denkt, ja, een stemhok, waar moet ik heen? Ik denk dat een verschil is ook met de opkomst, omdat we hier natuurlijk relatief recent verkiezingen hebben gehad. En dat daar, dat is toch wel best verhit. Ook heel veel mensen waren daar, voelden dat hun kandidaat niet werd die het zou moeten zijn met de president. Dus ik denk dat dat wel gaat doorwerken in de Europese verkiezingen, dat mensen daardoor misschien geen zin of even niet zouden willen stemmen. Oké. Dus die skepsis die er langzaam inkruipt gaat zich misschien wel vertalen naar die Europese verkiezingen. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken. Ik heb echt oprecht weer heel erg veel geleerd. Anne Schoenmakers, voorzitter van de Vereniging Nederland-Finland. Hou ze in de gaten, mocht je nog meer kennis op willen doen. Dan zijn jullie te vinden, neem ik aan. En natuurlijk Willem-Anne van Bolderen, die al in het grote zonlicht buiten zit, vermoed ik. Ja, de zon schijnt. Ik hoor dat het prachtig weer is. Wel veel muggen buiten. Ach, nou ja, laten we die negeren. Hou ze daar hoor, niet deze kant op sturen, alsjeblieft. Ja, en toch, wie Finland wil bezoeken, voel je ontzettend welkom, hè? Tervetuloa. Ja, ja. Oh, wat mooi. Nog even, wat wil je dan nog een keer zeggen? Welkom, tervetuloa. Oké. Dank jullie wel. Nogmaals, beide. We zijn er maandag weer met een nieuw land in deze Europa-reeks. Ja, wie dat gaan zijn, dat hou ik nog even voor me. Wil je dit nou terugluisteren, dan kan dat gewoon. Want we maken er ook altijd een podcast van. En die kan je dan weer vinden in je favoriete podcast-app. Nog eenmaal Willem-Anne van Bolderen, Finlandkenner, door ons zo betiteld. En natuurlijk Anne Schoenmakers, voorzitter van de Vereniging Nederland-Finland. En dan nu alweer het NOS Radio 1-journaal van 6 uur. Ja, jongens, zo snel gaat het. NPO